Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były minister transportu Sławomir N. z zarzutami prokuratura wnioskuje o areszt dla niego i dwóch pozostałych osób podejrzanych w sprawie korupcji na Ukrainie. W polskim parlamencie podsumowanie ustaleń unijnego szczytu. Jutro debata na ten sam temat w europarlamencie. 3 sierpnia Włosi otworzą odbudowany most w Genui. Sąd rozpatrzy wnioski prokuratury o areszt tymczasowy dla byłego ministra transportu Sławomira N., byłego dowódcy Gromu Dariusza Z. i gdańskiego przedsiębiorcy Jacka P. Wczoraj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. Zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, a według ustaleń śledczych Sławomir N. miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą i przyjmować korzyści osobiste i majątkowe. Prokuratura zarzuciła byłemu ministrowi także pranie pieniędzy. W wyniku przestępstw miał uzyskać ponad 1 300 000 złotych. Dariusz Z. i Jacek P. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Prokurator ustalił, że podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego faktu, mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowy areszt wczoraj około godziny 19. Na ich rozpatrzenie sąd ma 24 godziny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Premier zda relację w Sejmie ze szczytu Unii w Brukseli, na którym uzgodniono budżet wspólnoty na kolejnych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Polska dostanie ponad 750 miliardów złotych z unijnej kasy. Dodatkowo nasz kraj otrzyma kolejne środki, mówił wczoraj podsumowując szczyt Mateusz Morawiecki. Oprócz środków, które wynegocjowaliśmy, mamy blisko 3 miliardy złotych dodatkowo na rozwój obszarów mniej zamożnych, tam gdzie te środki są najbardziej potrzebne. W trakcie negocjacji zablokowany został mechanizm Fundusze za Praworządność i powiązanie podziału finansów z artykułem 7 unijnego traktatu. W pakiecie pozostał zapis, który mówi o konieczności przestrzegania rządów prawa, ale w kontekście przede wszystkim kontroli budżetowej i ochrony przed korupcją. O ten zapis pytał europoseł PO Andrzej Halicki. Nie jest to zarzut z naszej strony, bo uważamy, że środki powinny być wydawane transparentnie i zgodnie z zasadą wartości, mówi deputowany. Mechanizm, który jest opisany również w tym dokumencie, dotyczy ewentualnego zamrożenia środków kierowanych do danego kraju na skutek decyzji Rady Unii Europejskiej kwalifikowaną większością. Ta kwalifikowana większość oznacza, że odpowiednia liczba krajów, ale także ich potencjał jest niezbędny do tego, by taką decyzję zablokować. Na szczycie uzgodniono, że unijny budżet wyniesie 1 074 000 000 000 euro, a fundusz odbudowy 750 miliardów euro. Te ustalenia omówią dziś przewodniczący grup w europarlamencie. Jutro zaplanowano debatę na nadzwyczajnej sesji plenarnej i głosowanie nad rezolucją. Zdanie Parlamentu Europejskiego jest ważne, bo bez jego zgody wejście w życie pakietu finansowego i tym samym uruchomienie wypłaty pieniędzy nie będzie możliwe. A po pierwszych reakcjach dotyczących porozumienia na szczycie można wnioskować, że europosłowie będą się domagać podwyższenia poziomu wydatków w 7-letnim budżecie oraz zaostrzenia zapisów dotyczących powiązania finansów z oceną stanu praworządności. Część przedstawicieli grup politycznych wskazywała wczoraj, że budżet jest za mało ambitny, a mechanizm praworządnościowy za bardzo rozwodniony i niejasny, by był wykorzystywany jako skuteczna forma nacisku na unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 sierpnia Włosi otworzą odbudowany wiadukt w Genui, który runął 2 lata temu, powodując śmierć 43 osób. Przez ostatnie dni eksperci badali wytrzymałość mostu. Wiadukt o ponad kilometrowej długości został bezpłatnie zaprojektowany przez urodzonego w Genui słynnego architekta Renzo Piano. Oświetlać go będą, przypominając o liczbie ofiar, 43 wysoko zawieszone latarnie. Wiadukt odbudowano w rekordowo szybkim czasie. Prace konstrukcyjne zaczęły się rok temu. Trwały bez przerwy, również w święta, mimo niekorzystnej pogody i pandemii koronawirusa. Odbudowany wiadukt już stał się we Włoszech symbolem przedsiębiorczości, wzorowej organizacji pracy i poświęcenia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. A wiadomości sportowe przedstawi Adam Malecki. Siatkarze wracają do gry. Pierwszy raz po pandemii, czyli po raz pierwszy od października. Zagrają w meczach towarzyskich najpierw w Zielonej Górze z Niemcami, a potem w Łodzi z Estonią. Wciąż bez udziału publiczności. Także bez Jakuba Kochanowskiego, który narzeka na ból barku i musi trochę odpocząć. Z Niemcami zastąpi go Jan Nowakowski. Kiedy usłyszał o powołaniu last minute? Kończyłem robić 6. serię przysiadu 140 kilo i zobaczyłem na telefonie, że potrzebujemy middle blockera. Ja jestem w takim razie. No i spakowałem się i przyjechałem. Chłopaki się śmieją, że przyjeżdżam z butlą gaśniczą, że jestem strażak. Gaszę pożary, tak? Początek meczu Polska-Niemcy o 20.30. Pływanie u wybrzeży Sopotu zakończyli windsurferzy w klasie RSX. W niedzielę mistrzynią Polski została Zofia Klepacka, a wczoraj mistrzem kraju Piotr Myszka. Srebro dla Radosława Furmańskiego, a brąz dla Przemysława Miarczyńskiego. Z wieści piłkarskich donoszę, że we Włoszech 2 gole strzelił Zlatan Ibrahimowicz, a Milan pokonał 2-1 Sassuolo. Rossoneri są na 5. miejscu, a wiceliderem jest Atalanta Bergamo. Wygrała 1-0 z Bolonią i traci 6 punktów do lidera Juventusu. W Premier League drugie miejsce za ukoronowanym już Liverpoolem zajmuje Manchester City. The Citizens pokonali 4-0 Watford, który walczy o utrzymanie. Podobnie jak Aston Villa, która 3 cenne punkty wydarła Arsenalowi. W sporcie za godzinę więcej o sytuacji w tenisie. US Open podobno niezagrożone. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Spokojna, bardzo spokojna prognoza pogody dzisiaj, bo w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające tylko do dużego. Na północy kraju gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i to właściwie tyle. Temperatura 18 stopni w Zakopanem, Jeleniej Górze i Suwałkach, 19 w Koszalinie, 20 w Szczecinie, Białymstoku i Łodzi, 21 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie, Krakowie i Lublinie, 22 w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Warszawie, a najcieplej będzie w Przemyślu, w Rzeszowie i w Krakowie. 23 stopnie. Spokojnie bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Oj, mamy chwilkę, to sobie pogramy. Coś ładnego. Jeszcze jedna urodzina dziś w kalendarzu. Aldi Meola. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jeśli pan i słuchacze pozwolą, to najpierw codzienny krótki raport z ogródkowego studia. Mianowicie komary są jak były, chociaż mamy urządzenia odstraszające. Stare grzyby wyglądają trochę gorzej, ale za to młode podrosły. I teraz już możemy rozmawiać o sprawach nieco bardziej istotnych. No przyroda to jest, są istotne sprawy. No, bardzo, bardzo, szczególnie, że pan profesor się tym zajmował i tak się poznaliśmy lata temu. Oj, to prawda. To bardzo dawno. No co, no już niech pan mnie tak nie postarza, no nie było to tak bardzo dawno. Ja do siebie to odniosłem. No i tak, ja byłam młodsza, a pan mniej, tak dobrze. Nocą z poniedziałku na wtorek sukces Polski w Brukseli wydawał się niepodważalny, potem z godziny na godzinę pojawiają się wątpliwości. Łącznie z sugestią, że premier Mateusz Morawiecki mówił nieprawdę o kwestiach powiązania praworządności z wypłatami środków unijnych. Charles Michel, szef Rady Europejskiej, na konferencji prasowej jednoznacznie stwierdził, że po raz pierwszy jednym z kryteriów wypłat będzie praworządność. To jak to jest, panie premierze, z tą praworządnością? Praworządność rozumiana w sensie takiego sprawdzania legalności wypłat i wykorzystywania tych pieniędzy. Nie. No, tak jak mówimy i tak jak pisze cała prasa światowa, to był sukces Polski i Węgier, ponieważ uzyskaliśmy największe sumy wsparcia, jeżeli chodzi o tę perspektywę, która w tej chwili jest planowana, 776 miliardów złotych. To jest nieporównywalne do czegokolwiek przedtem. A jednocześnie no ten absurdalny sposób czy próba powiązania tych dostępu do środków europejskich z czymś, co określa się mianem praworządności, co jest bardzo nieprecyzyjne, ponieważ do tego worka praworządności wrzuca się bardzo różne rzeczy w zależności od tego, jak komu jest wygodnie z powodów politycznych. Ale to ma być doprecyzowane i tu może jest niebezpieczeństwo. No tak, ale doprecyzowane po pierwsze ma być w tej perspektywie, w tym obszarze dotyczącym legalności wydawania tych pieniędzy i sposobu wydawania, ale ostateczną decyzję co do tych procedur podejmuje Rada Europejska, czyli tam to ciało, które składa się z szefów państw i to ciało, jak państwo wiecie, podejmuje decyzję jednomyślnie, czyli no nie ma tam możliwości, żeby bez zgody Polski czy Węgier taka decyzja była podjęta. Pan mówi o ogromnej sumie, ale na politykach opozycji nie zrobiła takiego wrażenia. Mówią, że mogło być więcej na politykę spójności i rolnictwo, a premier zamiast negocjować zajmował się kampanią prezydencką. Można było uzyskać więcej na spójność i rolnictwo? Myślę, że osiągnęliśmy maksymalnie to, co było możliwe. To takie rozmowy zawsze prowadzą do jakiegoś kompromisu. Ten kompromis jest bardzo dobry dla nas. No spójrzmy na prasę światową. Wszyscy piszą, że to jest sukces Polski i Węgier. Czyli myśmy uzyskali najwięcej z tego, co można było uzyskać. No a to, co mówią politycy opozycji, no to jest oczywiste. No, oni tego typu narracje mają od bardzo wielu lat. Wszystko, co jest dobre dla Polski, jest przedstawiane w złym świetle. Ich sprawa, przegrali siódme wybory z kolei, no to pewnie są sfrustrowani. Jasne. Sama suma jest rzeczywiście ogromna i imponująca, ale składają się na nią także Fundusz Odbudowy i Fundusz Solidarności Energetycznej. Natomiast ja pytam o te fundusze spójności i rolnictwo. To wszystko było w pakiecie i nie można było poprawić tych sum akurat. To są sumy olbrzymie. No, wspólna polityka rolna dla Polski 28,5 miliarda euro. Naprawdę, no, to jest przykre, że musimy się tłumaczyć z rzeczy, która jest oczywista i która jest bardzo dobra dla Polski. No i jeszcze dzisiaj takiego, będą państwo tłumaczyć takiego w Sejmie. Takiego wsparcia w historii. Nie będziemy się tłumaczyć. No, ale pan powiedział, że musimy się tłumaczyć. No tak, no bo pani mi zadaje pytanie, to ja próbuję spokojnie i kulturalnie, jak zawsze z panią redaktor, no wyjaśniać widzom, słuchaczom naszym, jak ta sprawa wygląda. A wygląda sposób zupełnie oczywisty. 776 miliardów złotych w nowej perspektywie. Czegoś takiego nie było. To jest prawie dwa razy więcej niż poprzednio, bo część to są faktycznie pożyczki, ale niewielka część. Ponad 600 miliardów w formie dotacji. No takiej, pamiętajmy, że gdy negocjowana była ta perspektywa, która w tej chwili obowiązuje finansowa, wszyscy mówili i mówiono powszechnie i było takie przekonanie, że to są ostatnie duże pieniądze z Unii Europejskiej. W międzyczasie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a myśmy podnieśli poziom życia bardzo wyraźnie w Polsce, co powoduje zawsze, że mniej funduszy do takiego kraju przychodzi. Tymczasem dostajemy dwa razy więcej. No więc naprawdę można, jeżeli jest się podmiotem, który się upomina o swoje interesy i walczy czy o polską rację stanu. Ja nie chcę wyglądać na osobę, która się czepia, ale cały czas podkreślmy, że gdyby nie COVID, to pewnie tych pieniędzy byłoby mniej, no bo część to jest ten fundusz odbudowy. To jest fundusz odbudowy, to prawda, ale weźmy pod uwagę, że po pierwsze my, wszystko na to wskazuje, z COVID-u w tej chwili wychodzimy dość dobrze. No, dane o gospodarce są rewelacyjne, jak na tą sytuację, w której byliśmy, prawda? No bo przecież to było zamknięcie gospodarki nagłe i to gospodarki światowej, a my jesteśmy jednak powiązani z Europą bardzo silnie. A mimo tego widać wyraźnie, że ten kryzys gospodarczy w Polsce będzie znacznie, znacznie płytszy niż się spodziewano. Ale dostajemy dodatkowe wsparcie na przezwyciężenie tego kryzysu właśnie w postaci Funduszu Odbudowy. To są bardzo dobre wiadomości, więc oczywiście szukanie jakichś złych stron tego wszystkiego, no to jest rzecz typowa dla funkcjonowania opozycji politycznej, ale ja bym jednak apelował o jakieś otrzeźwienie i o spojrzenie obiektywnie na tą sytuację. To jeszcze jedno pytanie takie z serii wątpiących. Jaka jest prawda o neutralności klimatycznej? Bo pani premier Jadwiga Emilewicz napisała na Twitterze, że neutralność klimatyczna na poziomie unijnym, nie krajowym, to jest sukces. Ale właściwie na czym polega ten sukces? Dlatego, że wcześniej braliśmy to sobie za dobrą monetę, że pozwolono nam dochodzić własną ścieżką, nieco bardziej krętą, może dłuższą, inną, do tego celu europejskiego. Żadne decyzje nie zapadły, wszystko jest w naszych rękach. Mam nadzieję, że będziemy mogli wypracować dobry dla Polski kompromis, który będzie uwzględniał także zmiany w naszej gospodarce, bo one są oczywiste, z punktu widzenia klimatycznego są potrzebne. Natomiast narzucenie Polsce tych ostrych reguł klimatycznych europejskich, zwłaszcza tych, które były formułowane przedtem, jest to wbrew naszemu interesowi. Po prostu żadna gospodarka tego by nie wytrzymała. Więc my musimy szukać kompromisu i bardziej stopniowego przekształcania gospodarki z tego punktu widzenia. Czyli na razie sprawa jest w toku. Sprawa jest w toku, nie ma, tak jest. No, tak jak zresztą na poprzednich szczytach pan premier wyraźnie to podkreślał, że myśmy nie dali sobie narzucić tego ostrego kagańca klimatycznego. Pieniądze z Funduszu Odbudowy będą przeznaczone także na kulturę. Wczoraj na konferencji prasowej wymienił pan kilka przedsięwzięć, m.in. rozbudowę Muzeum Narodowego i w Warszawie, i w Krakowie, oraz budowę w Bydgoszczy centrum. Akurat w Toruniu, w Bydgoszczy też budujemy coś ważnego. Bydgoszczy i Toruń się kłócą. To trzeba być ostrożnym. Tak. Czy ta lista jest otwarta, zamknięta? Pani redaktor, ona jest otwarta. Mało tego, jeszcze do końca przecież decyzje nie zapadły, co będziemy finansowali z Funduszu Odbudowy. Myśmy zgłosili te inwestycje. One i tak będą realizowane, jeżeli nie z pieniędzy z Funduszu Odbudowy, to z budżetu krajowego. I to są bardzo ważne informacje, ponieważ kultura jest także mechanizmem rozwojowym gospodarki. Po raz pierwszy w takim olbrzymim zakresie podkreślamy ten fakt, że inwestycje w kulturę to są tak samo ważne inwestycje jak infrastrukturę drogową czy kolejową. Czyli to będą wielkie inwestycje, czy różne? Będą i małe inwestycje, duże i małe, bo na przykład jeżeli chcemy z tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy przeznaczyć 450 milionów złotych na program budowy domów kultury i podobną sumę na program budowy bibliotek publicznych, to są stosunkowo małe inwestycje lokalne, ale składają się na wielką inwestycję ogólnokrajową, bo ponad pół miliarda, około pół miliarda złotych na to chcemy przeznaczyć dodatkowo, ponad to, co obecnie i co roku przeznaczamy. A jak wygląda, panie premierze, że tak powiem, covidowa sytuacja pracowników kultury, nie tylko artystów? Niektórzy cienko przędą, jak to się mówi, no i mają duże oczekiwania, że rząd jeszcze pomoże. Myśmy zrobili bardzo wiele, mi się wydaje, bo przez kilkanaście różnych form wsparcia uruchomiliśmy. Także od 17 lipca no praktycznie można już koncerty też organizować przy jeszcze zachowaniu pewnych reguł. No tak, ale na przykład klubowe nie. Klubowe są niedostępne jeszcze. Pani, no nie przeskoczymy. Jesteśmy dalej w stanie epidemicznym. I możemy być jeszcze dłużej. Możemy być dłużej, ale no funkcjonuje tarcza, która daje wsparcie branży. My także uruchomiliśmy specjalne fundusze łącznie z zapomogami socjalnymi 6 tysięcy osób mniej więcej. Tak, widziałam informacje na stronie, ale ja pytam, czy będzie pan jako ważny członek rządu domagał się dostrzeżenia tych pracowników kultury i artystów, jeśli ta fala będzie rzeczywiście dojmująca, jesienna? Czy rząd udźwignie jakąś taką bardzo wymierną pomoc i bardziej długofalową? Znaczy, wie pani, no, tarcze covidowe uratowały 5 milionów miejsc pracy w Polsce. To są bardzo poważne osiągnięcia. Zainwestowaliśmy w to wsparcie, jak wiadomo, grubo ponad 100 miliardów złotych i jesteśmy gotowi dalej wspierać polską gospodarkę i sektor kultury także, bo on jest bardzo istotną sektorem gospodarczym. Ale no, to zależy trochę, jak ta epidemia będzie wyglądała. Jeżeli będzie nawrót faktycznie ten jesienny, którego się wszyscy boimy, no to trzeba będzie wrócić do tego wsparcia covidowego z tarczy, tak jak ono wyglądało na początku. Panie premierze, zmiany w rządzie, zmiany strukturalne, w którym kierunku one będą szły? Ma być konsolidacja, chodzi o to, żeby akty prawne, decyzje nie przechodziły przez kilka ministerstw krok po kroku, tak mówił prezes Jarosław Kaczyński, ale właściwie kilka miesięcy temu, tuż po wyborach, też były zmiany w rządzie, też chyba pod takim hasłem, więc coś nie wyszło? Nie, nie do końca, wie pani, my nie jesteśmy chyba tak bardzo zmienni, jeżeli chodzi o nasze rządy i skład personalny Rady Ministrów, jak nasi poprzednicy. Dość spokojnie to przebiega. Tak, ale mówię o restrukturyzacji. Po pierwsze, to nie jest nic nowego, no restrukturyzacje bywają, mamy stabilną sytuację w tej chwili i polityczną, i gospodarka coraz lepiej idzie, więc ja apeluję przede wszystkim do słuchaczy, żeby nie traktowali tego w kategoriach sensacji. Tu chodzi o zracjonalizowanie struktury. Nie, no zaraz, no, to pani już wrzuca jakieś dodatkowe elementy. Może to jest z tym związane. Po pierwsze o konsolidacji będzie mówił pan premier, będzie mówił lider ze Zjednoczonej Prawicy, gdy te decyzje zostaną podjęte. Natomiast mówię, no u podstaw tych decyzji jest próba jeszcze bardziej zbudowania jeszcze bardziej sprawnej struktury rządowej, która będzie bardziej właśnie skomasowana, jeżeli chodzi o współpracy pomiędzy resortami. I na koniec proszę powiedzieć, czy pozbycie się w cudzysłowie pewnych osób z rządu nie ma z tą restrukturyzacją nic wspólnego? My nic nie chcemy się nikogo pozbywać. To zawsze są zmiany personalne, wynikają z różnych powodów. Ale proszę się też tym nie ekscytować. Mamy naprawdę po serii wyborów w Polsce, mamy sytuację, która wymaga takiej stabilizacji politycznej i więc to ja nie traktuję tego w żadnych kategoriach sensacji. Zaraz po wakacjach będą decyzje. Mnie pozbędą, podjęte. Bo przedłużam rozmowę, ale nie powiedział pan, będzie rozszerzenie koalicji rządowej, jest to możliwe? Trudno mi powiedzieć, naprawdę to nie do mnie należą decyzje. My jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi racjonalnymi siłami politycznymi w Polsce. Dziękuję bardzo, wicepremier Piotr Gliński, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Hello.

Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Za sektorem budownictwa mieszkaniowego najlepszy czerwiec od dekady pod względem liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę. Jak podał GUS, deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali w czerwcu o przeszło 4% lokali więcej niż w maju i o ponad 19% więcej niż przed rokiem. Po wakacjach Polska przedstawi Komisji Europejskiej propozycje projektów, które będą realizowane w ramach Funduszu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomina, że z unijnego Funduszu Odbudowy o wartości 750 miliardów euro, Polska dostanie 55 miliardów. Do zainwestowania w obszarach związanych z ochroną środowiska, energetyką, cyfrową transformacją, ale również tymi kwestiami związanymi z przedsiębiorczością i ochroną zdrowia. 17 lipca poszczególne ministerstwa przysłały propozycje swoich projektów do stworzenia Krajowego Planu Odbudowy, który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje. Dziś z kolei odbędzie się spotkanie z marszałkami, także poświęcone omówieniu projektu, które będą przedstawiane Komisji Europejskiej. Osoby, które przewożą środki pieniężne o wartości co najmniej 10 tysięcy euro, mają obowiązek zgłosić ich posiadanie w formie pisemnej, przypomina Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Co ciekawe, w wykrywaniu walut funkcjonariuszom skarbowym pomagają specjalnie do tego szkolone psy, które mają na swoim koncie już sporo sukcesów. W latach 2017-2020 ujawniły m.in. dolary amerykańskie i euro o wartości ponad 2 200 000 zł. A jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorca może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na wykorzystywany w działalności jednoślad. Fiskus zgadza się na rozliczenie zakupu i amortyzacji takich pojazdów jak rowery, hulajnogi czy skutery. Cześć, to do kompletu. Pogoda, Jola Rzeczek. Jakaś taka rejsowa dziś ta pogoda, z tego co obserwuję. Może szum ptaków śpię, złota plaża pośród drzew. A przepraszam. Pięknie, pięknie. Czasem człowiek musi. Bo piękny poranek nad morzem, słonecznie i rzeźko, teraz około 13 stopni. Nic dziwnego, że od rana widać biegaczy i spacerowiczów. Podglądamy to, co dzieje się nad morzem dzięki kamerom na plażach. W ciągu dnia chmur może przybywać. Zachodniopomorskiem od południa może z nich padać. Lokalnie przelotne opady deszczu także na Kujawach i w Pomorskiem. Nad samym morzem nadal silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o wiatr na Mazurach, będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowy, zachodni i zachodni. W warmińsko-mazurskim, a także na północy Podlasia również możliwe są dziś słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura, zwłaszcza nad morzem, ta odczuwalna, będzie dużo niższa niż ta na termometrach. W Kołobrzegu w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni, wieczorem 18. W Ustce po południu 18, tyle samo w Sopocie, w Mikołajkach i Ełku 20, w Gołdapi 19. Aktywność na powietrzu wskazana. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie dziewiąta. Oczywiście 2, 2 i 7 trójek, bo teraz poznajemy naszą płytę tygodnia, poranną płytę tygodnia, Pretenders. A tytuł płyty i tytuł tego utworu jest taki sam, bo to utwór tytułowy Hate for Sale. We'll be right back. His breath could stop the clocks. Sale to tytuł tego nagrania, tytuł płyty całej. No i już wiemy, że jeden egzemplarz otrzymuje pan Kamil z miejscowości Siechnice, a drugi egzemplarz pan Michał z miejscowości Warszawa. 227 trójek. W każdej innej sprawie zapraszamy. Uwaga, będzie tajne hasło. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Czarne rokowe bity. Wiadomość otrzymana w dniu 22 lipca 2020. Zakamuflowane hasło chyba poszło. Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Mam odpowiedź. Waiting. nadzieję, że dobrze odczytałem hasło Motorhead. O poranku nam się przytrafiło. Podobało się, mam wrażenie, Ola. Mhm. Aż tak, dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. Z wyrazu twarzy wnoszę, że szału nie było. Ja to taki bardziej popik. No dobrze, dobrze. Przekonamy cię jeszcze. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Zespół Dead Kennedys zagra w Polsce 13 października, ale w przyszłym roku zespół wystąpi na jedynym koncercie w naszym kraju, w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu. Amerykanie świętują 40-lecie wydania debiutanckiego krążka Fresh Fruit for Rotting Vegetables, a podczas koncertu będzie można usłyszeć ich ponadczasowe hity. Bilety są w sprzedaży. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Rozumiem, że bierze pan dzień urlopu 13 października w przyszłym roku. Może tak, żeby dotrzeć być do Wrocławia. A 10. jubileuszowa edycja festiwalu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie odbędzie się za 36 dni. Na oficjalnej stronie imprezy widnieje zegar odliczający czas do startu. Wszystko rozpocznie się 28 sierpnia. Wtedy w hali pod promie odbędzie się koncert główny, gdzie zobaczy go na żywo 1300 osób. Europejski Stadion Kultury odbywa się w ramach festiwalu Wschód Kultury, integrujący środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego. Polscy artyści zapraszają zatem muzyków z zagranicy do wspólnego grania. I tak w tym roku na scenie w Rzeszowie wystąpią Krzysztof Cugowski wraz z Zespołem Mistrzów i Filharmonią Podkarpacką, Ania Dąbrowska razem z Siruszo pochodzącą z Armenii, Sorry Boys z Nino Katamadze z Gruzji, Miłosz z Go A z Ukrainy oraz Katarzyna Nosowska wraz z ukraińskim zespołem rapowym Punch. Dodatkowo w kilku miejscach Rzeszowa pojawią się telebimy, gdzie mieszkańcy i przyjezdni będą mogli obejrzeć cały koncert. Sorry Boys.